Nincs más, és nem akarok más gyönyört, csak amit tőled kaphatok én, mi ott ég a szemed tüzén. Nincs más, a szenvedélyed úgy betölt, mint vulkán a perzselő tűz, a napot az égő fény. Most is mámorít, sok halkan elsuttogott szó. Tőled tanultam meg, hogy szeretni s élni milyen végtelenül jó. Nincs más, és nem akarok más gyönyör, hogy életemnek társa te légy, mondathatsz-e többet még. Tőled tanultam meg, hogy szeretni s élni milyen végtelenül jó. Más, és nem akarok más gyönyört, csak amit tőled kaphatok én, mi ott ég a szemed tüzén.